أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Resul'e ve Nebiye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli hazirun, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 155. ayeti kerimesinde kaldık. 155 ve 162. ayeti kerimeler kapsamında bugünkü sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Dolayısıyla 155. ayeti kerime özellikle üzerinde, yani hususiyetle duracağımız ve sohbetimizin temelini teşkil eden mevzu bu ayet-i kerimenin bünyesinde olması hasebiyle onu mealen tilavet edeceğim sizlere müsaadelerinizle. Sonrasında da üzerinde konuşmayı murad ettiğimiz inşallah meseleleri konuşmaya gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 155. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah, sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik, türlü türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi mealde de ben okurken sizler şahit oldunuz dostlar. Allah Subhanahu ve Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki kavimler ve özellikle de Beni İsrail'in kulluk sözleşmesine riayet etmediği bir mevzuyu ayeti kerimenin bünyesinde haber veriyor aleyhissalatu vesselama. Yani ayeti kerimenin konusu aslında Beni İsrail özelde ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki kavimlerin kulluk sözleşmesine riayet etmiyor olmalarıdır. Bundan ötürü bir takım meseleleri Allah subhanehu ve teala zikrediyor. Ama temelde sözlerinde durmadıkları boyutuna alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle dikkat çekiyor. Dolayısıyla bugün bizim de sohbetimizin konusu kulluk sözleşmesine riayet etmek ve bunun önünde de engel teşkil eden meseleleri masaya yatırmak olacak. İnşallahü Rahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimize amil olmayı cümlemize nasip etsin. Şimdi dostlar, ifade ettiğim gibi bu ayeti kerime Beni İsrail'in kulluk sözleşmesi ile alakalı olarak, yani kulluk sözleşmesi diyorum, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kulluk yapacaklarına dair vermiş oldukları teminatın arkasında durmuyor olduklarını konu eden bir ayeti kerime. Bizler de bunun üzerinden bizim nasibimiz olan azı konuşma gayreti içerisinde olacağız. Müsaadenizle girizgah mahiyetinde, yani en azından sohbetimize daha böyle bir geniş yelpazede konuşabilmek bağlamında bir soru yöneltmek istiyorum. Önceki kavimlerin kulluk sözleşmesine riayet etmediklerini söylüyor alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle. Kulluk yapacaklarına dair bir takım teminatlarda bulunmuşlar ama kulluğa dair de yapılması gerekenleri yapmadıklarını söylüyor Allahu Azze ve Celle. Öyleyse madem ki biz de ayeti kerimeleri kendimize bir öğüt çıkarmak gayesiyle okuyor ve etüt etme gayreti içerisinde oluyoruz, bu soru kaçınılmaz. Başta nefsime soruyorum dostlar, o da şudur. Peki biz Allahu Azza ve Celle'ye vermiş olduğumuz kulluk sözleşmesinin neresindeyiz? Başka bir ifadeyle biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye vermiş olduğumuz kulluk sözüne ne kadar riayet ediyoruz? Allah için ben bunu kendime sordum. Sizden de istirhamım, herkes kendi nefsine bu soruyu sorsun. Önceki kavimleri konuşuyoruz. Allahu Azza ve Celle önceki kavimlerin kulluk sözleşmesine riayet etmediğini haber veriyor bize. Nisa suresinde 155. ayeti kerimede. Ama ben Abdullah olarak kendi nefsime soruyorum. Siz de Allah için sorun. Ve deyin ki önceki kavimler sözünde durmamışlar, öyle mi? Peki ben bu işin neresindeyim? Ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye verdiğim kulluk sözünün neresindeyim? Ben kulluk sözüne riayet etme noktasında nerelerde geziyorum? Çünkü belki şöyle bir şey sorabilirsiniz. Biz alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluk sözümü verdik, verdik, veriyoruz ve namaz kıldığımız her gün vermeye de aslında devam edeceğiz. Öyle değil mi kıymetli kardeşler? Namaza duruyoruz, teheccüdleri, nafileleri saymazsak günde 5 defa farzlarda Fatiha'yı okuyoruz. Ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye aslında bir teminat veriyoruz. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadakallahu'l-azim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz bunu her 5 vakitte nafileleri, teheccüdleri saymıyorum. Farz namazlarında alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin huzuruna durduğumuzda bazen yüksek sesle, bazen de içimizden cehren diyoruz ki ya Rabbi senden başka kulluk yapılmaya layık kimse yok. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kulluğu sadece sana hasreder, yardımı da sadece ve sadece senden dileriz. Biz bunu söylüyoruz. Biz bunun teminatını veriyoruz her namazda. Diyoruz ki kulluğumuz yarım yamalak olmayacak ya Rabbi. Kulluğumuz birilerinin, Ahmet'in, Mehmet'in, işte Hasan'ın, Hüseyin'in, işte onun bunun istediği gibi değil. Ya Rabbi kulluk senin istediğin gibi olacak. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ve sadece sana olacak. Birilerinin istediği gibi yahut da bir takım sistemlerin bize öngördüğü gibi değil ya Rabbi. Sadece ve sadece senin istediğin gibi. Biz bu teminatı her gün veriyoruz. Vallahi birileri bize yarım yamalak bir kulluğu dayatıyor, farkında mıyız? Birisi çıktı geçtiğimiz günlerde belediye başkanı adayı bir açıklamada bulundu ve dedi ki ya işte bizim içimizde öyle vekiller var ki namaz kılar, içki de içer, oruç da tutar dedi. Subhanallah. O bunu söyledi de bizim de ona söyleyecek bir lafımız var. İttakullah. Allah'tan kork. Böyle kulluk mu olur? Allah böyle bir kulluktan razı değil. Sen namazda kıyam ediyorsan, namazda ellerini bağlıyor, Rabbinin huzurunda duruyorsan ve diyorsan ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'tan başkasına kulluk yapamazsın. Ve Allah'ın istediğinin dışında bir kulluk da ortaya koyamazsın. İçki içemezsin. Sen Allah'ın kulusun. Sen zinahanelere gidemezsin. Allah'ın kulusun. Sen kumarhanelere gidemezsin Müslüman. Sen Allah'ın kulusun. Çünkü sen bu sözü Allah'a verdin. Bir Müslüman sözünü yemez. Yememeli. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Slogan mı? Ben mi yanlış söylüyorum? Ben mi yanlış ifade ediyorum dostlar? Bu duvarlara kazınacak bir slogandan ibaret değil. Bu Müslümanın hayatıdır. Hayatının ta kendisidir. Kulluğun deklarasyonudur. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Tiranlar, firavunlar, Allah düşmanları, beşeri sistemler, kimse artık muhatabınız. Ona korkusuzca haykırıyorsun Müslüman kardeşim. Diyorsun ki ben kulluğu Allah'tan başkasına yapmam. Eksik de yapmam. Namazı kılacaksın. Utanmadan, arlanmadan, haya etmeden içki de içeriz. İşte oruç da tutarız diyeceksin. Yok. İşte bu bizim istediğimiz ve Kur'an'ın tarif ettiği kulluk değil dostlar. Gelelim başta ifade ettiğime, biz Allah'a kulluğa kulluk yapacağımıza dair bir söz verdik. Ve şimdi soruyoruz. Biz hani o Beni İsrail kulluk sözleşmesine riayet etmedi ya. Soru şu. Biz bu işin neresindeyiz? Attığımız mukavele mi diyoruz artık ona? Sözleşme mi diyoruz? Biz bu işin neresindeyiz? Verdiğimiz teminata ne kadar riayet ediyoruz? Biraz eğri de oturmayalım da. Ama doğru konuşalım, o da şudur. Biz maalesef kulluk konusunda bugün aslında başarısız. Az önce söylediğim bir tablo. Sadece bir tablo. Siz o küçük zerresinden aslında küresinde tasavvur edebilirsiniz. Namaz kılarken işte kolayca faiz yiyebilen, yani kulluğundan, kulluğun bir parçasını yerine getiriyorken alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukta bazı hususlarda riayet etmeyen bir anlayış. Dolayısıyla bugün yaptığımız aslında kulluğun kısaca tarifi şu: kulluk zayiat görmüş. Katılıyor musunuz bu ifademe? Evet. Yani Rabbimizin razı olduğu bir kulluk yok. Halbuki biz dedik ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kulluğu sadece sana hasredeceğiz. Ama bugün kulluğunu yaptığımız alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hakkıyla riayet etmediğimizi görüyoruz. Faiz hayatımızda var mı? Var. Kumar var. İçki var. Milyarlarca litre tüketiliyor Türkiye'de. Var da var. Dolayısıyla kulluğumuz zafiyete uğramış. Ama asıl mesele şu dostlar. Peki bu kulluğumuzun zafiyete uğramasının, yani Rabbimizin razı olduğu kulluğu ortaya koyamıyor olmamızın temelinde neler yatıyor? Ben inanıyorum herkese böyle bir söz hakkı versek, mikrofonu uzatsak, buna dair herkesin söyleyeceği bir şeyleri mutlaka vardır, öyle inanıyorum. Ama kardeşiniz, acizane bu işin temelinde yatan iki tane önemli meseleyi sizlerle paylaşmayı arzu etti. Tekrar söylüyorum, bugünün azı not eden kardeşler için özellikle tekrar etmekte fayda görüyorum. Kulluğumuzun zafiyete uğramasına neden olan iki temel mesele: bir, Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini ciddiye almıyoruz. İki, yine Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini ve nehilerini öteliyoruz. Yarın yaparım zihniyeti. Pazartesi başlayacağım zihniyeti. Dolayısıyla bu iki temel mesele neydi? Ciddiye almamak, Allah ve Resulü'nün emirlerini ve nehilerini ciddiye almamak ve yine Allah ve Resulü'nün emirleri ve nehilerini ötelemek ciddi bir handikap. Bu iki temel unsur kulluğumuzun zafiyete uğramasına neden olan temel meseleler dostlar. Bunlar bertaraf tali meseleleri, buna ilişkin ve ilintili olan başka hususlar vardır hocam. Abdullah kardeşim, ben de biliyorum. Amenna ve saddakna, itiraz da etmiyorum. Ama temel olarak bunların giderilmesi halinde kulluğun zafiyete uğramasının minimalize edileceğini ifade etmeye çalışıyorum. Detaylandıracağım. Yani ciddiye almamak konusunu ve ötelemek konusunu masaya yatıracağız. Ayrı ayrı konuşacağız. Sohbetimizin konusu zaten bunlar. Ama öncesinde bu iki temel mesele nasıl ifade etmiştik? Ciddiye almamak ve ötelemek hastalığının tedavisinin tek bir yolu. Bunu çok somut bir örnek vermek istiyorum. Örnek basit, sadece anlaşılsın diye. Ukba kaygısının, yani sonuç endişesinin ameli nasıl koordine ettiği ile alakalı. Hiç kimsenin üzerinden değil, kendimden vereceğim bu örneği. Hakikaten de öyle ya, subhanallah. Sonuç merkezli düşünmek ve endişesi amelimizi koordine ediyor. Bu ahiret bağlamında da böyle, dünya bağlamında da böyle. Ankara'dan örnek vereceğim. Ankara'da kardeşlerimiz bilir. Ekranları başında bizi farklı illerden, farklı yerlerden, farklı ülkelerden izleyen kardeşler de var. Onlar için de bu geçerli bir örnek ama ben Ankara'dan vereyim. Ankara'nın farklı farklı yerlerinden girerken bir 82 hız limit levhası var. Bir de öyle radar var. Oradan belli bir hız limitiyle geçtiğin zaman cezası var ya. Ben kendimden her zaman bu ayet-i kerimeyi ve buna benzerlerini konuşurken bu örnek niyeyse hep aklıma geliyor. Paylaşıyorum. Sonuç endeksli düşünmenin amele nasıl tesir ettiği ile alakalı. Geliyorum Konya'dan ya. Giriyorum Ankara'ya, 82 levhasını görüyorum. Öncesinde hızım 100, 110 neyse artık yani belli bir hızım var. Ya onu gördüğüm anda birkaç saniyede subhanallah nasıl bir sistem ki beynim hemen sonuç endeksli düşünüyor. Eğer oradaki hız kuralına riayet etmezsen Abdullah, senden önce E-Devlet'e bakmadan E-Devlet'e cezan düşüyor. Bu kaç saniyede gelişiyorsa artık yani. Birkaç saniyede belki de onun sonuç endeksli düşünmenin vermiş olduğu beynime bu veri ayak ucundaki o ta sinir uçlarına kadar nasıl bir etki ve nasıl bir hızlı yansımaysa birkaç saniyede benim ayağım gaz pedalından çekiliyor. Ben bunu istemsiz yapıyorum yani. Sizde de yani tek bende mi oluyor? Gülüyorsunuz da. Hepimizde oluyor. Sadece parasının hesabını yapmayan bir de aklına problemi olan insan oradan bilerek ceza yer. Yanlış mı söyledim? Yok. Bir kardeşim var. Telefon kullanırken genelde böyle kulaklık kullanmazdı. Geçtiğimiz günlerde niçin kullandığını sorduğumda dedi ki, hocam acayip cezası var. Bu sonuç endeksli düşünmek amele yansır mı? Yansır ve koordine eder mi? Eder. Şimdi biz bunu cennet ve cehennem dünyasında da yaşamalıyız. Düşünebiliyor musunuz? Alemlerin Rabbi olan Allah-u Azza ve Celle'ye hakkıyla yapılamayan bir kulluğun sonunda Allah bizi cehennemle uyarıyor. Hakkıyla yapılan bir kulluğun karşılığında da cennetle müjdeliyor Allah-u Ekber. Nasıl olur da bu sonuç endeksiyle her zaman hareket eden bir Müslüman Allah'ın emirlerini ciddiye almaz ve öteleyebilir ki? Vakası yok. Muhal. Öyleyse dostlar bu işin temeli sonuç endeksi yani ukba kaygısı ameli koordine eder mi? Eder. Bir, dedik ki emirleri ciddiye almak gerekir. Biz bugün almıyoruz. Şahit olmuşsunuzdur. Kardeşim muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, yaşamışsınızdır. Namaz kılmıyor, namazı kendisine hatırlattığımız zaman hiç oralı bile olmuyor Allahu Ekber. Halbuki onu namaza davet eden Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, kesin taleple kullarından istediği bir iş yapılmadığında karşılığında o kuluna cehennem azabını tattıracaktır. Bunu insan nasıl ciddiye almaz? Ve bu anlamda baktığımız zaman bugün hakikaten kulluğumuzun zafiyete uğramasına neden olan meselelerden bir tanesi ki ciddiye almamak, işte bunun acı sonuçlarını yaşıyoruz. Bugün bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz kardeşlerle her türlü platformda, her türlü mecliste. Bu konu ne? Müslümanların tekrar eski izzetli günlerine kavuşması meselesi. Karanlıklarda boğulmaya terk edilmiş bir ümmet. Hali pürmelal, sıkıntılı yani. Konuşuyoruz ve ortak noktamız bu. Artık ümmet Rabbimizin razı olduğu o aydınlığa çıkmalı diyoruz. Doğru mu? Karanlıklardan, zulümatlardan aydınlığa artık dönüşmeli. Ve artık böyle Rabbimizin razı olduğu bir atmosferde nefes almalı diyoruz. Hep bunu konuşuyoruz. Ama hiç bunun nedenlerini konuşmuyoruz. İşte bunun nedeni biz kulluğu zafiyete uğrattık. Başka bir ifadeyle kulluğu zafiyete uğratacak Allah'ın emirlerini ve Resul'ün emirlerini ve nehilerini ciddiye almadık. Taraktu fikum emrayn fe'in temessektum bihime lan tudillu ba'di ebeden kitaballah ve sünneti. Asla dalalete düşmeyeceksiniz. Size iki şey bırakıyorum ki sarıldığınız müddetçe bu asla olmayacak. Ne olmayacak? Dalalete düşmeyeceksiniz. Karanlıklarda yaşamayacaksınız. Kitaballah ve sünneti. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Buyurun. Biz Allah subhanehu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini ciddiye almayacağız. Ama aynı zamanda da bu karanlıkların aydınlığa dönüşmesini arzu edeceğiz. Hiç samimice değil. Çünkü bize hayat veren şey o. Allahu Ekber. Sağlık sektörüyle ve o işle meşgul olan kardeşlerim var. Kanser hastası ilacını ihmal edemez. Hayat veriyor çünkü ona. Yanlış mı? Nasıl olur da biz bize hayat veren şeyi Allah ve Resulünü terk edebiliriz ki? Nasıl olur da bize hayat vereceğini vaat eden ki Allah'tır. Buna rağmen biz bize can suyu olacak şeyi elimizin tersiyle itebiliriz ki? Soruyorum. Ama yeri geldiği zaman da karanlıklar son bulsun. Eski izzetli günlerimize kavuşalım. Çocuklarımız Rabbimizin razı olduğu İslami bir hayatta nefes alsınlar, versinler. Abdullah kardeşim, vallahi ben de istiyorum. Siz? Allah sözünüze şahittir. Ama bu Kur'an ve sünnet hayatımızda yokken olmayacak dostlar. Hayatsa hayat, cansa can, bunlar Allah ve Resulünde var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu istecibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Hayat lev kanu ya'lemun. Keşke bilselerdi değil mi başka ayette? Ey iman edenler, sana sesleniyor Müslüman. Hepimize sesleniyor Allah. Can mı bulmak istedin? Hayat mı bulmak istedin? Kıyam mı etmek istedin? O üzerindeki ölü toprağın atılıp tekrar izzetle, vakarla ayağa mı kıyam etmek istedin? Allah ve Resulü sana hayat veren şeyi getirdi. Ona icabet et ey Müslüman diyor Allah. Biz icabet etmeyeceğiz. Ciddiye almayacağız. Öteleyeceğiz. İgnor edeceğiz. Sonra da diyeceğiz ki ya Rabbi eski izzetimize kavuştur. Faiz bitsin. Bitmez Müslüman. Allah ve Resulü senin hayatında can bulmadıysa bitmez. Sen Allah'a ve Resulüne hayatında hayat vermediysen içki bitmez. Sen istediğin kadar içme. Allah ve Resulü size hayat veren şeye davet ettiğinde siz icabet edin diyor Allah. Ama biz ciddiye almıyoruz. Böyle galesizce, sokak jargonuyla. Allah emrediyor, namaz kıl, kılmıyoruz. وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleri ya aralarında hükmet, ciddiye almıyoruz. Ve bunun için bir şeyler yapmıyoruz. Allah bize nasıl baksın merhamet nazarıyla? Çok makul bir soru sorayım. Ayet-i Kerime'yi tefsir etmek bağlamında. Dedim ya az önce, ümmeti Muhammed karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmiş. Doğru mu? Öyle. Aydınlığı istiyor artık. O boğulma sürecinden karaya çıkmak istiyor. Felah bulmak istiyor. Bunlar da mutabıkız. Boğulmak üzere olan, yüzmekte de çok iyi olmayan, kendi böyle çırpınışlarıyla aslında kendisini neredeyse boğacak olan birisini düşünün. Can simidi. Bilmiyorum hiç boğulmakta olan birisini kurtardınız mı ama ben kurtardım. Böyle bir yaşanmışlığım vardır. Çok farklı bir şey. Boğulmakta olan o birisini yüzmeyi de bilmiyor. Tam balık sırtında hani şey tabiri vardır. Amiyane gittim geldim ya adeta deriz ya. Nereye gidip geldiyse, yani oraya gittin mi gelemezsin. Ama bunu söylemek anlamında, yani ölümü hissediyor yani. Böyle ramak kalmış. Subhanallah. İşte bu esnada size birisi hayat vermek için can simidini uzatsa, akil birisinin yapacağı tavır nedir? Can yeleğine sarılmaktır ya. Hayat Hayat vermek için atılmış sana. Can simidi, can adı üstünde, can yeleği. Sana can olmaya gelmiş. Can. Mecazen söylüyorum, sana hayat vermeye gelmiş. Akil birisi bunun elin tersiyle itmez. Peki biz hangi cüretle bugün bize hayat vermeye gelmiş Allah ve Resulünün emirlerini ciddiye almayız ha? Allahu Ekber. Nasıl olur da faizle iştigal edebiliriz? Nasıl olur da namaz kılmayız? Hı? Nasıl olur da Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyiz? Yahut da bunun ikamesi için cehd göstermeyiz? Hani Allah ve Resulü bize hayat vermiyordu? Ha? Hayat vermesini istiyorsak ona sıkı sıkı sarılın. فَاِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla olmayacak. Dolayısıyla ciddiye alacağız. Neyi ciddiye alacağız? Bize hayat veren şeyi ciddiye alacağız. Ben zannetmiyorum boğulmakta olan birisine uzatılan can simidine. Hiç havamda değilim ya. Bugün tutamam onu falan. Böyle bir şey yok yani. He dostlar. Peki Allah ve Resulü bize hayat verdiğini söyleyen Allah ya. Allahu Ekber. Hangi cüretle ben yapmıyorum diyebiliriz ki? Hayat verene icabet edeceğiz. Siz Hazami'nin hikayesini bilir misiniz? Hazami. Ben sanırım anlatmıştım tefsiri Furkan'da ama 3-5 sene oldu. Dolayısıyla müsaade ederinizle bir daha anlatacağım. Hazami'nin hikayesi aslında bir deyim, Araplarda yerleşmiş bir deyim. فَاِذَا قَالَتْ حَزَامِ فَصَدِّقُوهَا فَاِنَّ الْقَوْلْ مَا قَالَتْ حَزَامِ Araplar bunu kullanır yani. Bir kişinin hayat vermesi meselesiyle, ehemmiyetiyle alakalı bu her zaman söylene gelen bir sözdür. Hikayesi var, tabi farklı versiyonları var hikayenin ama mefhumen anlatmak adına bir tanesini paylaşıyorum. Hazami diye birisi varmış kadın, tabi diğer köy halkından farklı olarak uzağa daha iyi görebiliyormuş. Yani biraz daha uzağa seçici böyle. Artık oranın muhtarı mı diyelim, kaymakam mı diyelim, sorumlusu mu diyelim, artık ne derseniz. Muhtar da onu uzakları gözetleme vazifesi vermiş. Böyle köyün tepesine çıkıyor, günde her gün böyle gözetleyici olarak vazife yapıyor. Çünkü eskiden malum eşkıyalar, işte düşman askerleri köyü istila etmek için geliyorlar ya, malum. Onu gözlemlemek işiyle vazifeli. Ve birçok defa da Hazami uzağı daha iyi gördüğü için askerlerin, düşman askerlerinin köye doğru geldiğini görür. Eşkıyaların köye doğru geldiğini görür. Ve onu hemen muhtar emmiye haber verir. Der ki muhtar emmi işte köye doğru eşkıyalar geliyor. Onlar da gardını alır, hemen bir tuzak kurarlar ve yıllar yılı köy istila edilmekten Hazami'nin sayesinde kurtulur. Hazami artık hayat verendir. Bir gün Hazami koşarak muhtar emmiye gelir. Der ki muhtar, söyle Hazami, ağaçlar köye doğru geliyor. Tabii ben mefhumen kendim de ilavelerim var burada. Diyor ki inna lillah yani. Her şeyin bir sonu olduğu gibi senin gözlerin ferinin de sonu gelmiş. Artık diyor sana da itibar edilmez Hazami. Yani ağaç yürür mü ya? Yürüyor. Gördün muhtar emmi, ağaçların yürüdüğünü gördüm. Biraz da itiraz edince böyle onu bir yere böyle hapsediyor. Tabi çok bir süre geçmiyor ki köy istila ediliyor. Eşkıyalar köyü basıyor. Herkesi kılıçtan geçiriyorlar. Muhtarı ve Hazami orada, muhtarı da en son kesecekler, öldürecekler. Ama geride kalan çocuklara, kadınlara en son söylemek istediğim bir şey var mı? Adettendir ya. Son söyleyeceğiniz var mı diye muhtara sorduklarında muhtar der ki var var. Sonraki gelen nesillere söyleyeceğim bir şey var. فَاِذَا قَالَتْ حَزَّامِ فَسَطِّقُوهَا فَاِنَّ الْقَوْلِ مَا قَالَتْ حَزَّامِ Bundan sonra Hazami bir şey söylediğinde ona icabet edin, onun söylediğinde hayat var. Kendisi bunun bedelini ödemiş. Hayat veren şeye icabet etmek aslında bunu kastediyoruz. Allah ve Resulü bize hayat vermeye gelmiş. Bunu söyleyen kim? Vallahi sıradan Ahmedi Mehmedi değil. size hayat vermek için gelen Allah ve Resulüdür diyen alemlerin Rabbi olan Allah. İstecibu lillahi ve lirrasul iza daakum lima yuhyikum. Sizi size hayat veren şeye çağırdıkları zaman onlara icabet edin. Başka bir ifadeyle biz bu mahalleden değiliz demeyin diyor Allah. Biz bugün zımnen öyle yapmıyor muyuz? Bir şey söyleniyor. Biz bir mahalleden değiliz. Yani bizi enterese etmiyor. Bu anlamda söylüyorum. Biz bu mahalleden değiliz. Nasıl bizi enterese etmez? Ama yeri geldiğinde ufacık 3-5 kişilik bir sohbet ortamında dahi diyoruz ki ya Rabbi bu karanlıklar ne zaman aydınlığa dönüşecek? Biz Rabbimizin razı olduğu o kulluğu hakkıyla ne zaman ortaya koyacağız diyoruz ya. Bunu her platformda en küçük 3 ya da 5 kişilik bir sohbet grubunda dahi gündem konusu yapıyoruz. Ama Allah ve Resulünün emirleri geldiğinde de biz bu mahalleden değiliz. Ciddiye bile almıyoruz. İgnor ediyoruz yani. Kulak ardı yapıyoruz. Hiç bize söylenmemiş gibi, hiç sanki muhatap biz değilmişiz gibi hareket ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Allah seni iman edenler zümresinde muhatap almış ve konuşmuş. Demiş ki ey iman eden Müslüman, mümin sana sesleniyorum demiş. Vallahi bahtiyarlık olarak bu yeter. Bize de Allah'ı muhatap almak yaraşmaz mı? Ciddiye bile almıyoruz. Bu mahalleden değilmişiz gibi. Aklıma bir şey geldi. İki tane vatandaş iftara davet edilmiş. Ramazan günü işte böyle az önce söyledim ya o belediye başkan adayının oruçta tutarız. İçki de içerler, namaz da kılarlar. İşte böyle bir Müslümanlık. Bunların ki namaz, abdest, hak getire hiç yok. Hiç yok. Ama işte Ramazan oruç tutuyorlar. Böyle birisi de onları yemeğe davet etmiş. İstanbul'da karşıya geçecekler. Hesaplama yapmışlar. Trafiğe tak veya gemiyle işte neyse artık o zaman kayıkla. Geçecekler. Geçmişler ama çok erken gelmişler. İkindi vakti artık demişler camiye de girelim. Orada biraz da otururuz. Vakit de geçer. Girmişler ki hoca vaaz ediyor. Dedim ya. Reaksiyon olarak biz bu mahalleden değiliz. Reaksiyonu göstermeyeceğiz yani. Ya hayat var hayat ya. Can simidi aklımıza gelsin. Hoca vaaz kürsüsüne çıkmış aman Allah'ım. Cehennem azabı ayetler böyle yakıyor, perişan etmiş hoca. Yani hakikaten de uyarıcı ayetlerin peşi peşine böyle öyle bir tablo ki ciddi anlamda böyle uyarıcı ayetler ve sohbeti bu minvalde ilerliyor. Camide ağlamayan yok. Herkes ciğeri sökülürcesine ağlıyor böyle. Bu ikisi de oturmuş bakıyor. Amcanın bir tanesinin dikkatini çekmiş. Adam parçalanıyor ağlamaktan. Dönüp o ikisine bakıyormuş. Allah Allah hiç reaksiyon göstermiyorlar. Dayanamamış. Zor şey varmış yanında demiş ya gençler bir şey soracağım size. Buyurun demiş. Siz hocayı dinlemiyor musunuz? Hocayı dinlemiyor musunuz siz demiş. Yo vallahi dinliyoruz amca. Öyleyse demiş konuştuğu dili anlamıyorsunuz. Öyleyse demiş konuştuğu dil anlamıyor. Yok konuştuğu dilde anlıyoruz. Yani bir sıkıntı yok. Öyleyse demiş baksana halime demiş ya. Ciğerim çıkacak ağlamaktan. Gözlerimin demiş kanalları kurudu. Ben değil bütün cemaat perişan oldu yani. Bir de size bakıyorum hiç umurunuzda değil. Demiş amca sen tanımadın ya bizi ha. Biz de mahalleden değiliz. Misafir geldik. Demiyor ki bizim bu işlerle işimiz olmaz. Yani biz aslında bunu ciddiye almadık. Bizi cehennem azabıyla uyaran Allah azza ve celle'ymiş. La kadder Allah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bu ciddiyeti yitirmiş. Bunun sokak jargonunda karşılığı biz bu mahalleden değiliz. Vallahi nefsim için söylüyorum sizleri tenzih ederim. Bugün Kur'an'a, Allah'ın emirlerine, Resul'ün emirlerine, nehilerine bizim reaksiyonumuz bu hale gelmiş. Sanki bize anlatılmıyor. Sanki bize söylenilmiyor. Ciddiye alacağız. Belki bize pahalıya mal olacak değil mi? Canımıza, malımıza, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimize mal olacak. Ama ne pahasına olursa olsun Müminin şiarı Allah ve Resulünden geleni ciddiye almaktır. Hesap yapmaz bir Müslüman. Neyse o. Ben bu mahalledenim diyecek yani. Senin söylediğin benim başım gözüm üstüne ya Rabbi. Hayır dediysen hayır. Evet dediysen evet. Yap dediysen yaparım. Yapma dediysen de yapmam ya Rabbi. Ben bu mahallenim. Ve senin sözün başım gözüm üstüne. Reaksiyon bu olmalı. Güldük değil mi az önce yaptığım? O biz bu mahalleden değiliz. Tebessüm ettik ya. Vallahi bugün yaşadığımız şu coğrafyadaki Müslümanların Allah'ın emrine reaksiyonu böyle değil mi? Faize hatırlatıyorsun, umrunda değil. Sanki faizle ilgili haram kılınan ayetler ona inmemiş. Demokrasiden hiç rahatsız değil. Sanki ve enihkum beynehum bima enzelallah ayeti ona inmemiş. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh desem ne dersiniz? Aynen dersiniz. Yani Uhud dersiniz. Değil mi dostlar? Sohbete hazırlanıyorum. Emirleri ciddiye almak almamak konusu çok örnek var. Değil mi? Verilebilir yani. Birçok örnek verilebilir. Ama bence en böyle münasip ve yerinde olanı Abdullah İbni Cübeyr. Ciddiye almak. Hesap yapmamak. Ben o mahalledenim ya Resulallah. O, bu sözü ben anladım. Bu sözü bana söyledin. Ben üzerime aldım ya Resulallah. Muhteşem bir tablo. Abdullah İbni Cübeyr ciltler dolusu kitap yazılır. Aynen tepesindeki o vakarlı duruşa, ciddiye alışa, bunun uğrunda cesedi tanınamayacak kadar katledilmiş olmasına. Ciltler yazılır, ciltler. Sen diyorsun ki biz bu mahallenin adamı değiliz. 50 tane okçuyu yerleştirmişti aleyhissalatü vesselam aynen tepesine. Dedi ki, inmeyeceksiniz aşağıya. Ganimet paylaştığımızı görürseniz inmeyeceksiniz. Yendiğimizi gördüğünüz inmeyeceksiniz. Aleyhissalatu vesselam ciddiyeti anlasınlar diye dedi ki, bizi yırtıcı hayvanların lime lime etimizi koparıp yediklerini görseniz, aynenden inmeyeceksiniz Abdullah. Bir söz söyledi aleyhissalatü vesselam. Bir emirde bulundu aleyhissalatü vesselam. Abdullah İbni Cübeyr dedi ki ben semi'na, duyduk. Ve ata'na, tamam o işte tamam. İnmeyeceğiz ya Resulallah. Dedi ki aleyhissalatü vesselam benden inin emrini duyana kadar inmeyeceksiniz. Savaşı Müslümanlar lehlerine çevirdiler. Yürüdüler. Düşmanı kovalamaya başladılar. Bir kısmı da ganimet paylaşmaya başlayınca 50 okçunun rivayete göre 40'ı indi. Abdullah seslendi Cübeyr, Abdullah İbni Cübeyr. Dedi ki gitmeyin kardeşlerim. Resulullah aleyhissalatü vesselam gitmeyin dedi. Bizi yırtıcı hayvanların lime lime yediklerini görseniz dahi benden haber işitmediyseniz inmeyin dedi. İnmeyin diye seslendi. Yalvardı arkadaşlarına ama indiler. Bunu o dönem fark eden ki o zaman iman etmemişti Halid bin Velid radıyallahu anh dolaştı. Onları kıstırdı. Rivayetler var. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Ravi diyor ki Abdullah İbni Cübeyr'in oku bitti. Biraz uzun olması hasebiyle düşmanlarını biraz daha püskürtmek için mızrağını aldı. Onu da yitirince kılıcına sarıldı. Diyor ki Abdullah İbni Cübeyr Allah'ın Resulü'nün emrini yerine getirdi. Ölüm pahasına da olsa yerine getirdi ama şehit oluşunun ardından artık tanınamaz bir haldeydi. Abdullah İbni Cübeyr tanınamıyordu aldığı yaralardan. Bunun tarifi yok dostlar. Bunun izahı yok. Sözün bittiği yer burası. Ciddiye almak. Biz aleyhissalatü vesselam diyor ki şöyle yapın. Biz okuyoruz. Hatta çok iyi ezberliyoruz. Hatta sen böyle bir harf ve hareke hatası yap, hemen mail atıyor sana. Ama hayatımızda yok. Sonra da kulluğumuz zafiyete uğruyor. Sonra da diyoruz ki biz niye aydınlıklara yürüyemiyoruz? İşte bunun için yürüyemiyoruz. Ciddiye alacağız. Diğeri dostlar, öteliyoruz. İki. O konuda da çok mahiriz ha. Ben birkaç duyduğumu söyleyeyim size. Namaz kılmıyordu bir kardeşim, demeye hakkın var. Yani ölüm sana geldiğinde böyle bir pazarlığın varsa, yani şimdi geldin ama ben müsait değilim, pazartesi başlayacaktım, temiz bir sayfayla deyip, senin böyle bir hakkın, böyle bir kudretin, böyle bir şeye kadirsen, hakkındır. Allah'ın emrini ötele kardeşim. Saygı duyarım. Ama böyle bir şey yok. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Eğer ki ecel gelirse ne bir an ileri ne de bir an geri kalır. Eğer ki biz ölümü ötelemeye kadir değilsek, öyleyse yapacağımız şey Allah Azza ve Celle'nin emrini hemen yerine getirmek. İnanın, İslami hayatın başlatılması gerektiği konusunda uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiğimiz bir kardeşimize dedik ki, öyleyse bu yolun beraber yolcusuyuz anladığım kadarıyla. Haydi o zaman Bismillah dediğimde, dedi ki ben senin söylediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. Ama ben 2 aya inşallah işlerimi biraz yoluna koyacağım, 2 ay sonra. Senin bu farziyeti ötelemene kim ruhsat verdi kardeşim? Sonra da kulluğumuz zafiyete uğradı diyoruz. Sonrasında da diyoruz ki biz niye aydınlıklara yürüyemiyoruz? Hemen yapılması gerektiğini çok iyi resmeden bir tane paylaşımda bulunacağım inşallah. Rahman. Abdullah ibn Revaha'yı misafir etmek istiyorum Tefsir-ül Furkan'a. Ve sonrasında da bir sahabe, onunla da bitireceğim inşallah. Aleyhissalatü vesselam Abdullah ibn Revaha, size ben kaynağını da söylüyorum, İbn Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayettir. Abdullah ibn Revaha'yı bir seriyeye komutan olarak tayin ediyor. Ve ertesi gün cuma günü, rivayette cuma günü olduğu özellikle ifade ediliyor. Abdullah ibn Revaha komutan olarak tayin edildiği orduya diyor ki siz gidin. Sabah vaktiyle onları yolcu ediyor. Ben diyor atla binekle arkanızdan yetişeceğim. Diyor ben aleyhissalatü vesselam arkasında bir cuma daha kılayım. Cuma'yı kılıyor aleyhissalatü vesselamın arkasında Medine'de. Ve sonrasında aleyhissalatü vesselam Abdullah'ı görünce diyor Abdullah daha çıkmadınız mı sefere? Yok çıktık ya Resulallah. Diyor ben diyor orduyu gönderdim. Ben diyor arkanızda bir cuma daha kalmak için diyor kaldım. Bura benim kendi ifademi rivayette yok. Yani aslında da şunu ifade ediyor Allahu Alem. Yani geldiğimiz zaman görmemek, işte ne derler, gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Bu kabilden aleyhissalatü vesselamın arkasında bir namaz daha kılmayı murat etmiş. Ama aleyhissalatü vesselamın çehresi değişiyor. Aleyhissalatü vesselamın reaksiyonu Abdullah ibn Revaha'nın beklediği gibi değil. Normalde ona sarılıp da Allah senin Allah'a ve Resulüne itaatini artırsın diye özel duasına mazhar olmuş bir yiğit Abdullah ibn Revaha. Gel gör ki burada aleyhissalatü vesselam diyor ki olmadı Abdullah. Sen diyor şimdi yeryüzünün bütün zenginliğini Allah ve Resulünü ve davası uğrunda önüme sersen, Allah ve Resulü ve onun davası uğrunda infak etsen, sabah yola çıkmış kardeşlerin ecrine nail olamazsın. Bitti o iş. Allahu Ekber. Yeryüzünde zinet namına ne varsa getirsen, önüme sersen, desen ki bu Allah, Resulü ve davası uğrunda infakındır. Sen sabahın erken vaktinde Yola çıkan o kardeşlerine cire nail olamazsın. Halas. Biz bugün hangi cüretle pazartesiye öteliyor biliyoruz? Ne? Hangi hakla bugün Allah'ın dini yeryüzünde kendi mülkünde hakim değilken çok iyi dua ederim hocam. Siz yürüyün ben arkanızdayım. Nasip olursa iki aya kadar işlerimi yoluna sokacağım o zaman diyebiliyoruz. Kimiz biz? Aldığı nefesi belki vermekten aciz, belki de verdiği nefesi geri almaktan aciz birer kul. Boğazımıza kaçan lokmayı çıkaramıyoruz ya. Bırak onu daha da küçülteyim örneği. Genzimize, boğazımıza kaçan sudan perişan oluyoruz ya. Ve bizi yaratan Allahu Azza ve Celle'nin emrini öteliyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi sonra. Hangi hakla? Hangi cüretle? Sonra da ashabın o nail olduğu cennetin aynısına müracaat ediyoruz veyahut da talibiz. Ötelemek yok. Siz Habeşli Yesar'ı bilirsiniz değil mi dostlar? Duymuşsunuzdur Habeşli Yesar'ı. Beni çok ciddi, derinden etkileyen bir örnek olması hasebiyle hususi olarak paylaşmak istedim. Neyi anlatacağım ben burada? Bir rivayet, belki evet. Ama asıl anlatmak istediğim, Allah ne diyorsa o. Hem de o zaman, o esnada, neyse o, ötelemeden. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hayber'i kuşatmış ve Hayber Yahudileri içeride kılıçlarını bileğliyorlar. Yesar isminde bir köle, Habeşli bir köle ama iman etmemiş, iman tanımamış, İslam'ı tanımamış, çobanlık yapıyor. Sürülerini alıp giderken onların kılıçlarını bileğlediğini görünce diyor ki, hayırdır sizde bir hareketlilik var kılıç kalkan. Diyor ki Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem kendisini son peygamber olduğunu iddia eden bir adam kalemizi kuşattı, birazdan onunla savaşacağız. Alıyor bunu, not ediyor, kaleden çıkıyor sürüleriyle birlikte ve aleyhissalatü vesselam'ı buluyor. Diyor ki sen neyi getirdin buraya? İçerideki insanlar seni öldürmek için kılıçlarını bileğliyorlar. Sen ne getirdin bize? Buraya ne getirdin yani? Aleyhissalatü vesselam Yesara, Habeşli Yesara, köle Yesara anlatıyor. İslam'ı anlatıyor. Tebliğ ve davet çalışması yapıyor aleyhissalatü vesselam. Ve Yesar diyor ki, peki ey Allah'ın Resulü, peki senin getirdiğine ben iman edersem, senin getirdiğine teslim olursam, bunun karşılığında da sen bir şey veriyor musun? Ne vaat ediyorsun? Yesar'ın sorusu üzerine aleyhissalatü vesselam diyor ki, eğer ki sen benim getirdiklerime iman edersen, Allah seni cennetine alacak. Ya bugün aynısını biz de söylüyoruz aslında. Farklı şeyleri söylemiyoruz ya. Yesar ikna oluyor ve şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Buraya kadar normal değil mi her şey? Anormal bir şey var mı dostlar? Yok, normal. Asıl soru şu. Yahut da asıl masaya yatırmamız gereken nokta şurası. Yesar diyor ki ya Resulallah ben artık senin dinine müntesip oldum. Senin dinin benden ne istiyor ya Resulallah? Ya ben 40 yaşındayım bu soruyu sormadım kendime. Akaid de aldım, fıkıh da aldım, tefsir, usul. Var 3-5 bir şey. Ama bu soru önemli. Diyor ki ya Resulallah, müntesibi olduğum din benden ne istiyor? Aleyhissalatü vesselam ashabı gösterdi. Kılıçlarını bile eliyorlar. Cihad edecekler birazdan. Yaşadığımı paylaşayım şimdi. Buraya bir parantez açın. 3 vakit namaz kılan bir kardeşe dedim ki niye 5 kılmıyor bu gıyabında? Dedi ki o yeni namaza başladı. İnşallah diyor haftaya 4 ondan sonra da 5 olacak. Her şey zamanla. Yok öyle değil. İslam'da tedricilik yok. Yesar duyuyor, dinin gerekliliğini soruyor ve aleyhissalatu vesselam ona cihadı anlatıyor. Soru, ikinci soru Yesar'dan. Diyor ki peki ya Resulallah, sen meydanları gösterdin. Ben gider Allah azza ve celle'nin dini uğrunda şehit düşersem, ölürsem, bu siyahi yüzüme rağmen Allah beni cennetine alacak mı? Diyor bir de benim yüzümü çok çirkin buluyorlar. Buna rağmen Allah alacak mı ya Resulallah? Böyle bir soru yok. Ya var da yok. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Yasar, Allah seni her halinle cennete alacak. Sen eğer ki Allah'ın dini uğrunda şehit düşecek olursan Allah seni her haliyle cennete alacak Yasar. Ve savaş bitmişti. Aleyhissalatü vesselam şehitleri geziyordu. Aleyhissalatü vesselam şehitlerin arasında Yasar'ı gördü. Gülerek baktı, baktı, baktı. Sonrasında da yüzünü çevirdi birden. Ashabın dikkatini çekmiş olmalı ki sordular hep bir ağızdan. Dediler ki ya Resulallah baktınız, tebessüm ettiniz, tebessüm ettiniz. Sonra da bir şeyden yüzünüzü kaçırırcasına dönüverdiniz öbür tarafa. Dedi ki doğrudur. Vallahi o şehit düştüğünde gördüm ben. Allah bana gösterdi, Allah ona iki tane huri gönderdi. Onun başucuna oturdular, kanayan yüzünü, yaralarını temizlediler. Sonra da böyle yüzüne gözüne bulaşmış toprağı tozu sildiler. Bir taraftan da şöyle diyorlardı, Allah seni tozu toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Allah seni öldüreni öldürsün Yasar. Hem siliyorlar, hem de o iki huri bu duayı yapıyordu. Sonrasında diyor onlar böyle gülüşmeye başladılar. Diyor ki şey yaptım yüzümü onlardan diyor. Onların o ortamını görünce çevirdim. Sonra ashaba dönüyor ve diyor ki ashabım. Alnı bir defa dahi bir kere dahi secdeye değmemiş şehit görmek isteyen aha şu Yesar'a baksın. Buyurun. Alnı bir kere dahi secdeye değmemiş. Ama şehit. Niye? Ötelemedi. Allah ne istediyse o. Pazartesi demedi. Çarşamba demedi. Haftaki sohbet bende olsun demedi. Allah ne dediyse o. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle cümlemize amil olmayı nasip etsin. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.